Co za beat, chmuro. Dokładnie tak. To idzie w miasto. Hukot, prosto z knajpy upadłych morderców. Tak, lecimy z tym. A jak? Skurwysyny, taki wjazd nazywam wejście kuka. Ostatni debiutant, którego będziesz słuchać. Mówią, rap podupa, ta opinia jak dupa. Jedyny wosk, jaki mieli w życiu, ten w ich uszach. Okaż matczyną troskę, twoje dziecko mnie słucha. Obetnie dziecko uszy, deprawuje go ta muza. Na tle pozostałych błyszczę charyzmą i pasją. Gdy mam bezpłciowy chemce i liryczne obojniactwo, otwieram grę, skoro inni chcą ją zamknąć. Jakiemu pi zapytam? Przyznaj się, bez mnie ta gra byłaby nudna. Kochasz czarne charaktery, po to chodzę do studia. Nie zjadam słabych MCs, bo posłuchałem Pepe. Są mi to zepsute mięso, jestem tym, co jem. Każdy wers chcę nawijać, jakby jutra miało nie być. Moje teksty, wybacz moim, skinąć lub przeżyć. Dzisiaj jestem tu, jutro u ciebie w mieście. Do zobaczenia wkrótce, na koncercie. Moje miasto, twoje miasto, realia te same. Wszyscy, co kochają hip-hop, wiedzą. Dzisiaj jestem tu, jutro u ciebie w mieście. Do zobaczenia wkrótce, na koncercie. Moje miasto, twoje miasto, realia te same. Wszyscy, co kochają hip-hop, wiedzą. Skurwysyny mnie nienawidzą, dla nich słuchanie hukosa to wstyd. Choć to ja, a nie oni, mam cztery półki płyt. Z kasetami kolejne trzy, oni tylko swoją myśl. I tak słuchają mnie po cichaczu w swoim MP3. Huko staje wersy w miasto, z ręki do ręki pisane z pasją. Flow, styl, oryginalność, kochasz mnie z każdą szesnastką. Domę muzyki, Jamajka, matematyka jest arabska. Nie licz mi podwójnych panczach, nie wyciągaj pierwia. Daję ci klaski jak Nasir na chmuroka samplak. Wcale nie musisz mnie kochać, za dobre wersje biorę szacunek. Wiesz, nie muszę chodzić w purpurze i nie muszę być królem. Zresztą korona owiera mnie w głowę, gdy noszę bluzę z kapturem. To jest raport tych ulic, bo hip-hop żyje wśród ludzi. Media go chciały przytulić, wyssały kasę, wypluły. Hip-hop wraca na łapki, wraca do parku, wraca na tarczy, wraca bez hajsu, bamba, tata, dawaj sound system. Puścimy to w miasto. Dzisiaj jestem tu, jutro u ciebie w mieście. Do zobaczenia wkrótce, na koncercie. Moje miasto, twoje miasto, realia te same. Wszyscy, co kochają hip-hop, wiedzą. Dzisiaj jestem tu, jutro u ciebie w mieście. Do zobaczenia wkrótce, na koncercie. Moje miasto, twoje miasto, realia te same. Wszyscy, co kochają hip-hop, wiedzą. Czy koncerty i płyty? Ja przekaz puszczam w eter. Pali mnie to, czy mój hip-hop gra w waszych duszach. Hip-hop płynął na głębokie wody.